Prania Ariel jedynie 34,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 7 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 sierpnia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Znowu polski dzień w Tokio, posypały się medale. Premier zdymisjonował wiceminister rozwoju pracy i technologii Annę Kornecką. W Watykanie znowu audiencje generalne u papieża Franciszka. A worek z medalami jeszcze cięższy. Dziś nasz dorobek powiększył się o kolejne 4 krążki. Naszą medalową passę rozpoczęły żeglarki. Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill zdobyły srebro w żeglarskiej klasie 470. W biegu na 800 metrów brąz wywalczył Patryk Dobek, a dzień zakończyli polscy giganci w rzucie młotem. Bezkonkurencyjny okazał się Wojciech Nowicki, zdobywając olimpijskie złoto. Trzecie miejsce i brązowy medal dla Pawła Fajtka. Mistrz olimpijski Wojciech Nowicki zadedykował dzisiejsze złoto naszej najmłodszej mistrzyni olimpijskiej w historii. Kamili Skolimowskiej. Nasza młodziarka odeszła, mając zaledwie 27 lat. A więcej o naszych dzisiejszych medalowych sukcesach za chwilę w serwisie sportowym Trójki, a także w specjalnym serwisie Tokio 2020, polskieradio24.pl. Mąż białoruskiej sprinterki Krisztynie Cimanowskiej otrzymał od polskich władz wizę humanitarną. Jeszcze dziś ma spotkać się z żoną w Warszawie. Cimanowska po 15 przyleciała z Tokio do Wiednia. Kiedy wyląduje w Polsce, polska strona rządowa ze względów bezpieczeństwa nie zdradza. O szczegółach Sylwia Białek. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że Krisztyna Cimanowska jest obecnie pod opieką polskich służb dyplomatycznych. Nie chciał jednak mówić o szczegółach dotyczących jej przylotu z Tokio. Zapewnił, że dyskrecja wynika z zastosowanych procedur. My tych doniesień siłą rzeczy nie chcemy komentować, szanowni państwo, bo nie chcemy ułatwiać działania służbom innych państw, które mogłyby chcieć w jakiś sposób negatywnie zadziałać w tym zakresie. I gdy tylko stosowne komunikaty będziemy mogli podać, to podamy je do publicznej wiadomości. Rzecznik rządu poinformował, że mąż lekkoatletki otrzymał polską wizę humanitarną. Po tym, jak Krisztyna Cimanowska skrytykowała władze Białoruskiego Związku Sportowego, została wycofana z udziału w igrzyskach. Kazano jej się spakować i wywieziono ją na lotnisko. Tam biegaczka zgłosiła się do japońskiej policji z prośbą o pomoc. W międzyczasie jej mąż uciekł z Białorusi na Ukrainę. Sylwia Białek, Polskie Radio. Premier odwołał Annę Kornecką z funkcji wiceministra rozwoju pracy i technologii. Jako powód dymisji premier w mediach społecznościowych napisał o niezadowalającym tempie prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu w zakresie budowy domów i zakupu mieszkań. Wiceminister Kornecka 2 dni temu powiedziała w jednym z wywiadów, odnosząc się do rozwiązań proponowanych w Polskim Ładzie, że porozumienie sprzeciwia się gwałtownej podwyżce podatków. Zaskoczona ostatnimi wypowiedziami Anny Korneckiej jest posłanka PiS Joanna Lichocka. Pani minister dosyć zaskakuje ostatnimi dniami w takich wypowiedziach, które raczej są wypowiedziami charakterystycznymi dla totalnej opozycji i dla tej narracji opozycji obecnej w kontekście Polskiego Ładu, niż charakteryzowałyby członka rządu, który wprowadza ten program. Wiceminister Anna Kornecka w jednej ze swoich wypowiedzi nie wykluczyła także wyjścia ugrupowania z koalicji w ramach protestu przeciwko rozwiązaniom proponowanym w Polskim Ładzie. Z wyprawki szkolnej w ramach programu Dobry Start skorzysta prawie 2 300 000 dzieci. ZUS na ten cel już wypłacił prawie 500 000 000 złotych. Wnioski o świadczenie można składać do 30 listopada i tylko drogą elektroniczną, przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Świadczenie Dobry Start przysługuje w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Wniosek o Dobry Start można złożyć za pomocą portalu usług elektronicznych, czyli przez PUE-ZUS, przez bankowość elektroniczną lub przez portal Empatia. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę pieniędzy do 30 września. Jeśli złożymy go później, pieniądze na konto trafią w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Papież Franciszek po miesięcznej przerwie spowodowanej operacją chirurgiczną spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej w auli Pawła VI. Ojciec Święty wspominał wizytę w Polsce przed 5 laty z okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i zachęcał młodych ludzi, by z odwagą i mocą nieśli Ewangelię Chrystusa przyszłym pokoleniom. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Wierni zgromadzeni w watykańskiej auli Pawła VI przywitali papieża gromkimi brawami. Franciszek, zwracając się do Polaków, powiedział, że jego pobyt w Krakowie przed 5 laty na Światowych Dniach Młodzieży był czasem wspólnie przeżywanej łaski. Zachęcam wszystkich, a zwłaszcza młodych, aby w mocy Ducha Świętego nieśli z odwagą i entuzjazmem Ewangelię Chrystusa przyszłym pokoleniom. Papież kontynuował dziś nową serię kateches poświęconych tematowi Jest tylko jedna Ewangelia. Na zakończenie, przed zbliżającą się rocznicą tragicznego wybuchu w porcie w Bejrucie, Franciszek zaapelował do społeczności międzynarodowej, by pomogła Libanowi stać się symbolem pokoju i braterstwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Po fali krytyki były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama odwołał planowaną na sobotę imprezę z okazji swoich 60. urodzin z udziałem kilkuset gości w nadmorskiej posiadłości w Martha's Vineyard, poinformowała jego rzeczniczka. Jako powód podała przechodzącą przez kraj nową falę pandemii COVID-19. Obama dokładnie dziś kończy 60 lat i pierwotnie planował świętować jubileusz w towarzystwie 500 gości. Jak donosi New York Times, część zaproszonych osób była już w drodze do nadmorskiego kurortu w chwili, kiedy prezydent odwołał imprezę. Wśród zaproszonych byli m.in. aktor George Clooney i reżyser Steven Spielberg. A koncert dla zgromadzonych miał zagrać rockowy zespół Pearl Jam. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Czas na sport i Norbert Michalak. Wojciech Nowicki mistrzem olimpijskim w rzucie młotem, a Paweł Fajdek brązowym medalistą. Na stadionie olimpijskim w stolicy Japonii Nowicki w najlepszej próbie uzyskał 82 metry i 52 centymetry. Fajdek posłał młot na odległość 81 metrów i 53 centymetrów. Dla mnie najtrudniejszy konkurs chyba od 6-7 lat, naprawdę, 8. Ostatni taki miałem w 2014 roku, gdzie były wyniki ponad 82 metry. Przepiękny konkurs, piękna historia. Mamy 4 medale w mocie. Dalej potwierdzamy, że jesteśmy potęgą w tej konkurencji. My z Wojtkiem będziemy to podtrzymywać, przynajmniej do Paryża, do Los Angeles. Miejmy nadzieję, że dziewczyny też. No i w końcu klątwa pokonana. Teraz już będę nieobliczalny. W takim razie czekamy na Paryż. Na stadionie lekkoatletycznym zachwycił także Patryk Dobek, który w biegu na 800 metrów zdobył brązowy medal. Super sezon. To jest niebywałe, że to dość tak łatwo to przychodzi. Po prostu to 800 metrów. Już wcześniej miałem biegać na to 800 metrów, ale jednak dobrze, że trafiłem do Zbigniewa Króla, ponieważ to jest trener, który już ma pewien jakby schemat treningowy. Tu już nie ma jakby takich eksperymentów, że tak powiem. Tu już po prostu jest sprawdzony system. Sprawdzony system z pewnością miały Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill. Polki w Tokio zostały wicemistrzyniami olimpijskimi w żeglarskiej klasie 470. Polki zajęły 4. miejsce w medalowym wyścigu, wyprzedziły w walce o 2. miejsce w generalnej klasyfikacji francuską załogę. Złoto dla Brytyjek. W klasyfikacji medalowej Polacy mają już 10 medali, 3 złote, 3 srebrne i 4 brązowe. Emocje olimpijskie na dziś za nami, teraz czas na te piłkarskie. Legia Warszawa zagra z Dinamem Zagrzeb w pierwszym meczu 3. rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zdaniem byłego zawodnika warszawskiego zespołu Marcina Komorowskiego, Dinamo to trudny rywal. Przede wszystkim liczy się drużyna, liczy się zespół, kolektyw. W tym aspekcie upatrywałbym szansę na to, żeby po prostu awansować. Nie wygrywają jednostki, bo na ten moment uważam, że nie ma w Legii zawodników typu Daniel Luboja, który był w stanie przechylić szale na korzyść swojego zespołu jako jednostka. Przede wszystkim bym się skupił na drużynie. Początek spotkania w Zagrzebiu o 20:00, rewanż za tydzień na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. A na sportowo ponownie słyszymy się kilka minut po 21:00. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Ta noc pochmurna, ale nigdzie nie powinno padać. Ciepło do 19 stopni na południu. Jutro słonecznie tylko na północy i północnym wschodzie. Popada na Lubelszczyźnie i Śląsku i tam najchłodniej 16-17 stopni. Najcieplej w Szczecinie 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Trzeci produkt 44% taniej, czwarty 77% taniej, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Trójka.

think I know how I'd feel. That all changed when you put your soul magic. Baby, when you put your soul magic, when you put your soul magic on me. Potrafi dużo, potrafi zagrać tęgiego rock'n'rolla, ładnego bluesa, ale jak Państwo słyszeli, i trochę się do siebie i do Państwa uśmiecham, nie stroni również od takich ballad nieszkodliwych dla zdrowia. W nietypowym dość repertuarze to był Nick Schnabelan, teraz chyba też dość nietypowy Steve Miller Band. Steve Miller Band, Stonacji Trójki. Przepraszam Państwa, ale jeszcze po tym długim czasie nieobecności zbieram się trochę w robocie i zapomniałem poinformować Państwa, jaki jest nasz adres internetowy, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę nawiązać wieczorną współpracę z radiem, z programem trzecim. piotr.baron@polskieradio.pl. Polska płyta, Tadeusz Nalepa. Zapomniałeś też dziś. Tak, tak. Na śniadanie znów przyjść. Już nie wracam do trzeci raz. Więc tak przed siebie idź, idź.

feeling what you're doing here. Where's your baby? Where's your girl? Out in the water, out in the world. I love the way your hair blows in the wind. I love the feel of my skin on your skin. Don't ever change. Down by the Water, to była Amy McDonald. Ta wersja ze studia imienia Agnieszki Wielskiej była inna, bardziej taka surowa, tylko z gitarą. Ale jej nie mam, bo to była próba. Pani Mira, jedna z naszych współpracowniczek, pyta, czy jest walizeczka. Jest! I z tej walizeczki teraz druga Amy, Amy Winehouse. Can't get me off the brain. He that lame, you love how I bring the pain. Got the rug birds stinging and you saying my name. Say my You know I'm now good. To była Amy Winehouse. Kobiety mają głos, a skoro tak, to teraz Ania. Informacji w internecie najbardziej szukam sygnałów o tym, że Ania podaruje nam nowe utwory i nowe piosenki. No zobaczymy, na razie czekamy. Teraz w Stacji Trójki jeden z wielkich nieobecnych z płyty jednej z moich ulubionych, zresztą ostatniej tego artysty, Still on the Road to Freedom, Alvin Lee. Thank you. Alvin Lee w tonacji trójki Still on my road to freedom. Ostatnia ziemska płyta Alvina. W wolnej, wakacyjnej chwili proszę po nią sięgnąć, bo jest niezwykle zróżnicowana i ładna. Nie tylko z okazji wakacji warto w tonacji trójki sięgać po płyty Lynyrd Skynyrd. Hey, when was the last time you sat down and had dinner with the kids? Talked about what's going on in their lives. Hey, when was the last time you just stopped and helped somebody out? I bet you can't remember. Well, a lot of people are saying we'll change it for the better, but that don't interest me. I like the simple life the way it used to be. We left our doors wide open. We didn't need no key. I wanna get up Sunday morning and go fishing with my boy. Watch the sunset kick back in my yard. Take my Harley on a real long lazy Sunday drive and do a little more nothing once in a while. Yeah, maybe kick my feet up, watch Leonard Skinner, tonacji trójki. Zawsze warto mieć w walizeczce, a na wakacjach są już na pewno płyty tych panów. Chyba nie mówiłem nieprawdy, kiedy powiedziałem, że zawsze warto mieć płyty Stonesów przy sobie. Maciej Załęcki, Mark Pawlikiewicz, Piotr Baron. Nim się z Państwem pożegnam, jeszcze jedno słowo na zakończenie dzisiejszej tonacji. Jesienią czeka nas duża niespodzianka, jeśli chodzi o muzykę i śpiewanie Agaty Karczewskiej. Nie mogę nic więcej powiedzieć. Może jeszcze tylko dodam to, że Agata nie zaśpiewa sama. Wspólnie z Państwem niecierpliwie czekam na jesień, bo jesienią prawdopodobnie na antenie programu trzeciego premiera tego utworu. A na zakończenie tonacji dzisiaj utwór, który po raz pierwszy w życiu Agata zaśpiewała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To need me, and I hold my breath long enough to stay away. Come on, darling, make your bed. We could be heroes, but we wouldn't last a day. Queen of hearts at play.